ساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون دوهم مثال ذكر كي داغي خلقو چه وعدي ما تكلي وي اول مثال يهوديانو چه داغي پو بحث کی تفصیل شو پینځه وعده تناغسته وي او یې ماته کړې غوی له خپل پینځه سزاګانې ورکړې دا دوی مثال ذکر کړي د نسواراو او دا وی وعده ذکر کړي اجمالاً زګما کې تفصیل وشو نظر ته وی اشاره یې چې دا مخ کې وعده چې الله د يهودو نه غستوي دا وعده د نصارو نه هم غستوي څنګه چې يهودو مات کړي نصارو هم دا وعده مات کړي په دې سزا به یو ذکر کوي چې دې لمه یو سزا ورکړه جوادی پینزو سزاگان ندرانه دا او سخته دا ومن الذین قالوا انا نصارا او داغی کسان چه دعوه کئی اڈیر پا پخر سروائی چه مونگ نصارایو سره دین چې د دینوم معنا پکې نشته ولنه سوارا هوا چاته وي چې د الله دین امداد کوي د پیغمبر سره امداد کوي په دین کې وسره ودريږي هغه ته نسوارا وي او دی خو پیغمبران قتل کلیوم دی دروجن کلیوم دی او دی خود دین مقابله کلی دا همیشه دا پارا دا پا دی طریقه باندی اللہ ذکر مونگ تا ذکر کو چه دقا سی دنیا کی دعوی دار با ڈیری دیوازی دینا نور با دنیا کی داس رازی چاگی با دعوی که دیر او چتا چه مونگ دا دین خادمان یو مونگ دا دین مددگاران یو مونگ دا دین حفاظت کوو مونگ دا باطل رد کوو دا باوی او پا خپلو باطل پرستی دیزکا دا دین تعبیر پا دی طریقاو کخوا ومن الذين قالوا او داوی کسان چې وای ځانته چې مونږ نه سوارایو مونږ دل دین امداد کړو مونږ عیسی علیه السلام امداد کړو او حال دار چې امداد نه وکړي اخذنا میثاقهم اغسته مونږه په خواده د دینا هم پا دغا پینزو شرطنو بانده چا قمتم الصلاةتا تیتم الزکاةتا منتم برسولی دغا پینزو عدید دین هم آغسته بی فنسو حظم مما ذکرو بیهیم دیم پری خودا اغڑی رغٹ اپرخا داغی کتاب نام چدی تاباوی سرا بیان کلشیو نصیحت کلشیو دی کتابی انجیلو کنخا نو هر آسمانی کتاب کې د امت تیر لوی برخی کنا چه اغا دا نجات سببی اغا دا غید کامیابه اغا دا غید پار وسیلی حظن خودیتنا اغا برخا پانغستا دیتنا فیدوانغستا محروم شو ولی اغا کارون شو روکرل مخی ذکر شو چیزلونه تور شو تحریفونه شو روکرل او خیانتونه شو روکرل چی اللہ ویلو خان چیزا خیانت بدی که همیشه دا پاری تر قیامت پوری فنسو پری خودا حظم مما ذکرو بیم دیر لوی برخام داغی کتاب نا جدیتا باغی سرا نصیت کرده شوی و دید پارا اللہ یو سزا ذکر کئی نو جدیل میں یو سزا ورکلا اگر در طولنا سختا فاغرائینا بینهم العداوت والبغضاء اومی غردو پومی انددی کی دشمنی او بغضاو حسد دیو بلسرم اغرائینا اغراء روچتول بلی یو قوم کی جب سگم رہی پیدا کی گنا اغیط دا نسبت کی گنا چدا مرد پاکی روچت شو دا گم رہی پاکی روچت شو آغ رہی نا ازن سوارا اپمیند کے پلمیند کے دیر سخت دشمنی او تر قیامت پوری او دیر سخت بغض و حسد و آسوک تینا خبری چنیز دی ورسرا او دی معلومات کئی اگی تینا خبری او لر خلق چی اگی دا گمان نکی پا دی بان اگی وی دی که دیر اتفاق دیو دی که دیر قلمیان که دغا دیو داد اگر دی تینا لری دی کنخا او باطل پرس امیشه دا پارا دشمن تا ځان داسې ښکار کوي چې مونږ یو موټی یو مونږ اتفاق دي زمونږ ډیر زبردست یو بل سر ورولي ده او همدردی او خیرخواهی ده خلق ته دا شو کوي ښه انور ته قرآن وایي مور دولا په میند دي کې دشمنی عداوت هغه ته وایي چې ښکاری اور دیشی لدیشی جنگونا شرونا و فسادونا او بغضا دا دلشی دی چاگئی اصل بنیاد دی غی تخم دی تکا سمر عداوتونا دشمنی جی پیدا کی گی نو دید پارا اصل اگا بغضای بغضا حسد پیدا شی پیدا شی اگر نا دشمنی جوڑا شی داوی الی یوم القیامه تر قیامت پوری ان مراد تن قرب قیامت عیسی علیہ السلام تر را گزیدو پوری وا دزیدہ عداوت او یو بل سره دشمنی وئی نہ هونی زی قیامت وخت کنتا ذکا الی یوم القیامه وَصَوْفَا يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ او زرده چی خبری با اللہ دی لرام بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَسَزَاگَانُوا او بَعْضَابُنُوا دَاغِي چی دی کم عمل کئیم دغخ مطلب داده تدیو عادت شو چیو بل سر دشمنیو بوزار د دې چې کوم عمل له چې قران او تصنع وي ښا یو کانو یې صنعون یې ویل یعملون یې نه دی ویل ځکه صنعاره ته وي چې هغه د بندا ډیوټي وګرځي همیشه کوي کاروبار ورته وي ښا دې ته کاروبار وي صنعت او حرفت کاروبار کنه رضا دین سوالاو صنعتو ګرځید دا ګناهونه او دا ظلمونه او دا دنیا کې فریبونه چلونه دا هدي صنعت ته ها خرځه کې دا کار جوړ کړي دنیا کې نه ها بس دې دنیا کې ژوند د دې لپاره دی ژوند چې د دین خلاف او د حق خلاف او د باطل لپاره قوت او زور او طاقت د ولیګي د مسلمان مقابله کې وا قومونو له امداد ورکي د وسلې او د مال او د هر څه او پاغذے کی وزان لخلق پیدا کی دمال او دولت پوجبان دے او غیب استعمالی دا بی ماکانو یسنعون دے کن دا دی کارم دا دے پا دنیا کی خر در دی تدبیرون دی در دی منصوبی دی او بس کامیابی گی نو چی دنیا کی دی سکی نو پاغے کامیابی نمونی ذکر شوی دوارا مثال ذکر شوی چلی من نقض الاحد چی گوری چاو آدی ما تکلی دی عذابون پراغلی دی محروم شوی دی دلی دی کتابنا او دغسی دا آخرت تلوی برخینا محروم شوی دی او سخیر کیو تا اللہ ترغیب ذکر کئی ولی دعوت خو بجاری کنه ها دعوت بجاری کسو کر سمرا کفر او شرک کئی کسو که هر سمرا تین سر دشمنی و مقابله کئی هر سمرا و دعوت بجاری دعوت بده چانه نبندی که اغا پیغمبری هم دیتا بنگوری چی دا خلق سکی سنکی کنه زمون سر دشمنی کئی زمون سر مقابله کئی نبت دے بہت دعوت ورکی کا نفع اللہ ترغیب ذکر کی دے دوارو تا بولی دی یونم دے اہلی کتاب یہودو تا نسوارا دوارو تا یونم اہلی کتاب اغسطیش یا اہل الكتاب قد جاکم رسولنا یہودو نسوارا اہلی کتابو یقینن راوی تا استاد من پیغمبر یا حکومی ویلی دا تاست رای دیوی ندا خو عربو تر آگلی نا طولی دنیا تر آگلی تا استا مخکر آگلی زکر جتا سو عالمانی ہے او تا استا معلومات شتا وقبلو کتابونو کی راوی تا استا زمونگا پیغمبر عظیم الشان او دا غکار سده یبینو لکم بیانی تاسو تا زگا دا پیغمبر کار پا دنیا کی بیانی طبیعینی دعوتی تبلیغی یبینو لکم بیانی تاسو تا کثیرم مما کنتم تخفون من الكتاب دیر اغا مسلی چه تاسو پٹکڑی بھی بورا تورات کی وی انجیل کی وی او تاسو ندی بیان کړی زګه جې وی کې تاسو نقصانو هاوا د دې پیغمبر صفاتونه تعریفونه د دې پیغمبر صداقت او تصدیق دغه سي د دې امت صفاتونه دا پکې وکنه نا تاسو نو ښکار کړی کنه دا هم پټ کړیو نا بوس دې بیانې دې لپاره راغلې بیانې تاسو ته ډېر هغه چې وې تاسو پټون کی هغه لاره په خپل کتابونو کې ویا بوان کثیر او پریک دیبا دیر مسئلی چاوی تا ضرورت نشتا اگا سی قصی و مثال نبی مغبا نبیانی چکمی تا ضرورتی نو داغی بیان پکاری کرا چاو مسئلی توحیدی مسئلی سنتی و مسئلی دا عبادات وی مسئلہ دا رد بدعات وی مسئلہ دا احیاء دا سنت وی دا ضروری خبری اچھے کمی غیر ضروری خبری دین وی عفو عن کثیر اگر با پریدی اگر تساجت لے چھے پیغمبران سمرو نبیان سمرو او کم کم ځای کې راغلی کم کم وخت کې راغلی دغه تساجت هغه تاریخ دی ښا دغه مسائل ته ضرورت نه تم راغ قد جاءکم من الله نور یقینا راغی تاسو استاد الله طرف نارنا مکه وی قد جاءکم رسولنا پیغمبر حیات کو کنه دراوی تاو استاز منگا پیغمبر نو سوی خطیاکم من اللہ نور یقینم راوی تاو استاز اللہ طرفنا نور نا با قرآنی کن دکار پسی یو کتاب مبینوی دے تفسیر شو امام راضی وی سب دا سے نور چی دا دے نور معنی اکڑا چی نور سنگا راوی نو کتاب مبین دا کتاب واضح کسو کوئی چنا نور نمرات پیغمبر دے کنو مونگو ایو دل خو ذکر شنو بیا دل تکیو ماناو کو اخو بیان شو چی قد جاکم رسولنا یبین لکم یو دل را گئی کن دل تا بیا دل نور نا پیغمبر اخلی بہتر مانا دلتا کی کتاب دے قرآن دے کتاب مبین یہ و تفسیر ذکر کھا اسمرا جی قرآن کی راغل دے نور لفظ داغی نمرات آسمانی کتاب کاغا قرآنی او کاغا دی نمخ کی کتاب نئی دی استعمال پا کتاب نو کشوے دے دکه مخ کې وی سورې نساء په اخر کې کنا چې ايو الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا 174 آیاتو قران یاد کړو چې نازل کوم تاسو ته هو بعضو مفسرینو کړی دا معنی ابن جرير چې د نور نه پیغمبر مو واستې شي دې کې هیڅ نقصان نشته او چې یو باندې پکې د قصد غلطی نه کوي او ځان نه ګمرا کوي نو د نور اطلاق په پیغمبر کېږي په دا غي مطلب بسې چې ذات د پیغمبر بشر دی او صفت پیغمبر نور دے ذکر قرآن و تدوار نمونا وستی بشری اخو دیر یاد کردے دے اردے چی گوری خواہ انسان او بشر او عبد دے خو تدیر ویلی نور خود ندے ویلی شوی خو چی سوکت ندل تا کی اخلی کنا نبی مطلب صحیح دغه دی چې پیغمبر نور دی په دیوانا سره چې انار الله به ظلمات شرک الله په دسره د دنیا نه اتیاري د شرک او کفر لري کړی الله په دسره د دنیا نه د کتاب او د يهودو نو سواره هغه کفرونه او گمراهي لري کړی د کتاب او اتیاري لري کړی ډېر غټي تیاري هغه لري کړی کنه چېری په دنیا باندې سمرا د تیارو یو جال اور کړو یدا پیغمبر راغ نو هغه لري کړی رڼا راوستا نورن علم یې نور دی هدایت یې نور دی احادیث یې نور دی دارنا او ذات یې بشر دی ما چې څوک تینا تحریف کړي نو هغه تنه دې مراد چری وینا د پیغمبر ذات وی نور دی لکه جبرئیل میکائیل هغه نور دی کنه هغه دقه سه پیغمبر ته نسبت چریم دا غی په شان ته نور دی ها وی لکه سم چې جبرئیل کلا په شکل دی انسان کشي ملائک کنه اس نورم په شکل د بنده کشي دغه سه وی انبیاء هم داسه عیسایانو عیسی علیه السلام نور دی خو لیکن چې دلته مونږ سره یې نو شکل یې د بندۍ بریلیان هم دا وی چې پیغمبر نور دی خو لیکن شکل یې د بندۍ اختیار کړی دی ذات یې نور دی او دا شکل یې د بشر دی بس الټه خبره کوي بالکل د حق مقابله کوي کنه نا اصل خبره دا و چې هر ځای او تعالی بشر ویلی دی بشر ویلی مثل کوم یې ویلی چې استادو په شان ته باندې ما تاکید لپاره ویلی او که څوک ته نور وایي دلیل نشته دلتا سے احتمال قدرے دے دکا منگوی دے نور اصل معنی قرآن دے و خیر کا باز ویلی چنا احتمال کنا اشتبا کی ناغ دغا دے چے صحیح خبر دا پیغمبر سر رانا سوا داغ علمو داغ وحیو او داغ تبلیغو داغ دعوتو دا نور دے کنا چے قرآن حر دے کی دغا یاد کری دی دغا دا نور یې نه دی یاد کړی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله دا څه کار کوي مؤمنانو سره خپل دوستی څنګه کوي چې دی دا ظلماتونه رڼا ته راوباسي دنیا کې ظلماتو شرکیاتو اتیاری وي نو الله غیر اوستل رڼا ته راوستل دا الله دوستی د مؤمنانو سره هر ځای کې دا سويخه سوره ابراهيم کې وی چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور تزيد پرما دنیا تولیګلې چې دا خلق راوباسي دغه تیارو د کفر او شرک نه رڼا دی ایمان ته رڼا ته دا غي نور نمرات نور د ایمان نور د قران نور د علم داته نمراد اب استر ګناهکاری هغه نور نه دی چې توه یې کچې دا بجلی لاړ شي نو هغه نور به مونږ ترنا کوي نه نه کوي رانا هغه یې نو قیامت کې بیا رانا کوي ښا توه پرانا باندې ځي جنت ته روان دلتا خواغا پت تے پزلونو کی دے سنچے تیارون امراد معنوی تیار دا دکو براو شرک دقس دنور نمراد معنوی نور دے چغد ایمان او د قران او د عمل نور دی. چې سورته نور کی مثال بیان کړو کنه اوس هغه وی نه داسې نور دی لکه دا بلب چې نور دی دا رات چې نور دی پی پیغمبر داسې نور دی او دلیل څه دی دلیل چې تیر هو دی چې حدیث وګوري کنه توبه وی حدیث ته او چا نقل کړي حکیم ترمذی یو خدا مشهور ترمذی چې مونږ یې وایو کنه دا هو اعتماد سره حکیم ترمذی هغه کتاب لیکلی نوادر الاصول هغه کتاب د نوادر الاصول شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی بستان المحدثین کے فارسی کی لکل دے چی دنوادر الاصول احادیث معتبر نیستو دا حدیث معتبر ندی کنا دنوادر الاصول حدیث سدے وی دو نبی علیہ السلام سور نو نا دروازی پسکوک منور کیا نا دشپی پسکوک میں کی سور وی نو وی جو سور نو خو جو نور شکنا دی پلپ مخی تا دہر شی سور اشتا دو پلپ سور نشتا گجب اخ پل رنا کئی ماغی وی داغ سور نشتا دی خواد دا حدیثو محدثینو ټولو په دې رد کړل دي چې دې کې عبدالرحمن ابن قیس دی او هغه ضعیف راوی دی کذاب دی ځانبه حدیث جوړول دا راوی دی مولا لقاری هم وی امام زهابی هم وی چې عبدالرحمن ابن قیس مطعون متروک دغه حدیث سوک نه نقل کوي او بیکار خبره دا حدیث دی نو نو می به زه د حدیث یې خېره بل چا خو ندی ویلی داسې چې دومره ضروری خبره یې کنا دا په داسې حدیث کې راتل چا و چرتا تو اډو سو کې مؤمنه نه دا خو بیا په دې وسمې اجماشي وها ولې صحابه خور وخت کې غسر ناستو دروازې مو د شپې مو پنور کې مو پس وګمې کې مو نو ابو بکر بنوي عمر بنوي علي بنوي چې پیغمبر سورې نشته چې دا اوس چې په تو نه هغه ټول وی دي کنه بل زار چې سورې کمال دې ځکه قران وایي چې اللہ تسجدی کئی سوک جب آسماننو کی دی سوک جب آزمکو کی دی وزلالهم دا سوریم سجدی کئی نصور دا کمال شینشو جسنگ بندہ سجدہ کئی اللہ تنواغوم کئی کنا نوی دا پیغمبر پا صفت کئی دا راق دا صفت نشو دا خدا په حق کې نقصان شو چې سورې نشته دې دلیلونه دي ښا چې هغه نور دی یقینا راغی تا استاد الله طرفنا یو رڼا چې کتاب دی واضح یهدی به الله او من اتبع رضوانه هدایت کې په دې قران سره الله و ارچا تنا من اتبع رضوانه اغا چاہتا چروانی دا اللہ پر رضا پسیم دکا خلق دنیا کی دو قسمی سوک چی عمل کئی عبادت کئی دا دین خدمت کئی نو دنیا دا پارے کئی غرض بکی دنیای اغا تا اللہ ہدایت نکئی دکا دا اغا نیت صحیح نشو منی تبارز وانهو کرانه کنه خواه اگه چه تا چه غروانی دا اللہ پر رضا پسیم مغت اللہ ادایت کئی پدی قرآن سره دسو سبول السلامی دلارو دا امن او دا سلامتی سبول السلام لار دا سلام نسلام یو معنا دا امن او سلامتی سدی عذاب پا کنشتا پریشانی پا کنشتا حزن پا کنشتا خوف پا کنشتا دا سی لاری دی خواه لاری سلامتی دیم معنا دا چه السلام دا اللہ نم دے و سبول السلامی دا اللہ لاری دا اللہ لاری سبول السلام اگا خی قرآن خلق تا اللہ لار بل سوک نشی خولے قرآن خی یا دیبه اللہ من التواردوانم سبول السلام ده یو صفت شو دویم و یخرجم من الظلمات الى النور بیذنهی او رو باسی اللہ دی لرن داغی تیارونا رناتا من الظلمات دا تیارونا دا تیارونا مراد صدی شرک کفر جهل دا تیمراد دی کنگا او دا رنانا مراد ایمان قرآن توحید دا ظاہری ندی مراد معنوی تن امراد دی خواه سنگا مخی ذکر شو چی من اللہ نورن دا غیدہ معناو دا سرنا دنیا ترالا چی اگا دا کفر و شرک تیاری او دا جہل تیاری لرکلی دنیا نا اور انا راوستا دا قرآن و دا ایمان بی اذنی فقبل توفیق سرا بی اذنی مانا چی دا اللہ توفیق چا سرائی دا اللہ مدد چا سرائی نغیبا تیارو نرانا تراؤزی خواه هر سوکنا زکا دنیا کی توی نی کنا چڑیر پاکی پرات دی پا تیارو کی ستا عقل بورتاو خوزی چدا ستی اخوضا ہے تو چدا خلق سکی پا کمو گم رہو کی پرات دی کمو تیارو کی پرات دی دا ولی نراؤزی ویدا زکا جی بی اذن ہی نشتا کنا اللہ دا غی پا حق کے فیصلہ نا دکڑی ارادہ نا دکڑی خواہ چھے چا پا حق کے کڑی دنو آغی تیرا ہوا تا غی ربیا گوری نا آتیا روتا درہیم ویادیم الہ سرات مستقیم او ہدایت کی اللہ دیتا پا طرف دلار نیغیم دے دو قرآن تعریف صفات دکھو چه داسی کساب تاس تراغه داسی رانا تاس تراغه خواه خود با نمونی ذکر کئی داغی تیارو دو کفر او دو شرک خواه یوا دویم ذکر کئی چه یبین لکم پیغمبر راغی خسل راغی یبین لکم تاس تا بیان کئی بیان کئی سنگ بیان کئی دا سے بیان کی خواہ چتا بڑی جتا اور ادلی نہیں دا سے بیان کی چتا بے خواہ کٹنگے دے نشے چی اخو دے غصت دا سو سو گٹا رہو نو جی دا گران کار دے خواہ پیغمبران دا بیان کری دے خواہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً بے شکا کافران دیا و کسان چاگی دا خبر کردی دا چا اللہ بل سوک ندے بلکہ مسیح دے عیسیٰ علیہ السلام دوی دا مریم دے دا بے شکا کافران دی دا یقینی کافران دی دا پا کفر کی شک نشتا او اقتدار خوار وقت دا دیو کنا لیکن اس چٹول خلق داغی نمرعوب دے اغی خلاف نشی کولے پخپل ملک کتے نیاری گی پخپل کور کتے نیاری گی دقا سے روب دا دی اروخ کیو خوا اروخ کیو مو چکل پیغمبر دا مسئلہ کولا مدہ آسان کار دے بسم چدا سو کوئی نو بس سار مال بیا نه دا سه وختوخه لقد كفر الذين دزانه سوارایت کرکناوی عیسی علیہ السلام ته خدای ویلو دا یو مسله و دا غنه چې یبین لکم کثیرن دی په ټکړی وا او چې قران راغ نو ښکارا کړه دلته داسې جواب کوي قل فمن یملکو من الله شیئن وایا چې داسې خبره مکوئ الله سره شرک مکوئ عیسی علیه السلام ته خدای موایه ولی کچره الله راځه وکړه چورګه یو کوړول ورکوما فصب علیهم ربک صوت عذاب دغه فرعونیان له چکوړه را خلاص کړه سمودیان له چکوړه را خلاص کړه هغه کوړه د جدا ورچا سمرا انداز دی نلایو ک کوړه میرا واغستا بیا ومرانه سوک خلاصې وایې کنه تا سوک بام خلاصې بیا وایې و تا سوک بشي زموار من الله الله په مقابله کې شي ان د سشي ان اراده کې اراده وکړه ايولکل مسیح ابن مریم چې هلاکی د عیسی علی السلام زوی د مریم و امه و مرذتهم ومن فی الارض جميعا اسوک چې په مکه کې دی غوند نی پری کده اراده وکړه بیا وسوکی چې مخیل راشی منتو کی زاریو کی شفاعتو کی اس سوک نشتا دیتو پا سوک را لو نحادیانو جاتا پوسکو زمودیانو جاتا پوسکو دفرانیانو جاتا پوسکو فمیم لکو سوک تا پوسکو لیش دا زورنا دا اللہ طرف چی مکوائے گوارے کچری را دم اکڑا کنا بیا با ایس سوک نی خواه نبا عیسیٰ علیہ السلامی نبا مریمی نبا ایس سوک نبای ومن فی الارض جمیعا پس دی خویلی خلقو تا کنا عیسائیان پا دی خوش حال دی چی دا قیامت پیسلہ خو اللہ غطا والا کردی دا عیسیٰ علیہ السلام چی تا پوشا کار پوشا لوار جارا وانگار جارا بس زبا که نیم ہوئی خواه دی زمرا خوش آلی ادا سی ارچا خواه دا قیامت پیسل ایماخ کی کڑی دا طول و بیغم ناس دی خواه سوکوی دی عیسیٰ علیہ السلام سوکوی دی وزیر علیہ السلام خواه او دیوی چی پیغمبر شتے که نئی دا عاشقان سی عاشقان دی پا دی خوش آلی دی چوی پیغمبر شتے که نا سرداری دو جہان شتے که نا او هغه بلګي هاي مونږ هو بيغمه وي دا الله وینا وللله ملک السماوات والارض الله ما خو بادشاہي چاله نه دا ورکړي ما خو چاله اختیارات نه دي ورکړي د زری په زره خاص دا الله اختیارات دی او بادشاہي دا کبر اسمانونو کې دا او کک تزمکو کې دا او ما بینهما او کمین کیس دی اللہ وی زمان اختیارات تی ما ایچال ما جبریل می که اللہ ندی ورکلی نو بیا انسان سشے دخا یخلق ما ایشاو اگورا داغ تصرف دی داغ قدرت پا کی چلی گی پیدا کیا گا چو غاری اللہ علا کل شین قدیر الله پار سبان دی قدرت والا دی دا ردو پاگی باندی خواه دا یو مسئلہ بیان کرا دا اگا مسئلونا چی یبین لکم نمونی دی کنا خواه نور با مرست را دی ومن الذین قالو انا نصارا او دا اگه کسان نا چوائی زانتا او دعوه کوي او فخر کوي چې مونږ نه سوارایو اخذنا میثاقهم مغستهم د دینا وعده مضبوطه څنګه مخکې تفصیل شو فنسو حزم مما ذکروا به پری خدا داسې لکه او شی چیر شي ستانه پری خدا غټبرخه داوی کتابنا چې دې تباغه سره بیان کړی شوی و باغرینا بینهم العداء والبغضان ومی غرزو لپا میند دی کیم دشمنی او بغضا و حسد تزرنو الى یوم القیامت دو تر قیامت پوری خوا وصوفا ینبیهم اللہ بما کانو یصنعون او زردہ چی خبری با اللہ دی لرم پس زاگانو تاغی عملونو چی دی اکی ہمیشہ یا اہل کتاب اہل کتاب وقد جاءکم رسولنا یقینا راغتا استاد مون ماضی مشان پیغمبر یبین لکم بیانی تاستا کثیرا مما کنتم تخفون دیر اغه مسلی چې تاسو پټ کړی وی من الکتاب په دغه تورات کې دې به اوس کار کوي و یعفو عن کثیر اپری دې ډېرې مسلې چې هغه ضرورت نه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا راغی تاسو استاد الله طرفنا ګورې هر څه کې د الله حکمت ښه بریلیان په دې ډېر خپه دي شروې کدا سې ویلې وکنه قد جاءکم نور من الله او توبه توبه او سکول په کوم شي غن زګه چې قران الله وعده کړی چې قران زف ساتم زی حفاظت کوم کله وعده نه وکړنو یقینا چې دی بریلیان و هغه خپل کتابونو کې کنز الایمان کې او تقویت الایمان کې او هغه کې به داس ویلو چقد جاکم نور من الله تکای سایان چوی چې روحم من روح الله عیسی علیہ السلام سوق دے روح دے الله ز روح نہ کنا دیو بیا وی چې نور دے الله ز نور نہ کنا قد جاکم نور من الله الله رب العزت ته پتاوا او ته معلومه ده مخکنا را منی په مخک کې ښا او بس داغیخ لی بند شوی یقینا راغتا استاد اللہ طرفنا یو رانا و کتاب مبین چی اغدا قرآن دے واضح یهدی بی اللہ ہدایت کی پدی سر اللہ من اتبا رضوان او اغچاتا چی روانی دا اللہ پر رضا پسیم کنی قرآن خوڑی رو خلق را استرخا کو سرد قرآن نپا تیار کی دی سرد قرآن نپا تیار کی دی داولی من اتبع رضوانه او نشتا کن تخذی رضا پا کی نشتا بل سد پار ختمونو لیر آغست داری سوگندونو لیر آغست داری داو دا اللہ رضا ندا نغیت اللہ ادایت نکی خواه او ادایت کی دی تاسو بول السلام دلارو دا سلامتیان چه دا عذاب نبا بچی دا غم او حزن نبا بچی دا ملامتیا دا قیامت نبا بچی یا لاری دا اللہ و یخرجون من الظلماتی اراو باسی دی لنا دا غدیرو تیارونا چه دا کفر تیار دا دا شرک تیار دا دا جهل تیار دا الان نور یورنا دا ایمان تا اورنا دا قرآن تا بی اذنی پخپل توفیق سر و یادیم الی صراط مستقیم او ہدایت کی دا کتاب دیتا و طرف دلار نیغیم دا دا کتاب مبین صفتو نشوخا سن کتاب دے یهدی یخرجوهم یهدیهم دا دا کتاب صفتو لقد کفر الذین قالو یقنن کافران شوی دیا کسان چه دا خبر کلی دا ان الله والمسيح ابن مريم چې چې الله بل څوک نه دی هم دغه عیسی علی السلام زوی د مریم. قل فمن یملک من الله شیئا هو یوتا څوک با ذمہوار شي دا ذمہواری به څوک واخلي بیا د الله طرف نه د څه شي ان اراده کې اراده وکړه ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جميعا جهلاکی دغه عیسی علیہ السلام چې تاسو ته خدای وای او هلاکی مور دغه مریم او هلاکی هغه څوک چې بزمکه کې دی غونډه بیا وسوک راشي مخلا چاوی چې ولې د دې په کې دوره سه اختیار نشتا د دې دوره سه واس نه رسی الله وینا وللله ملک السماوات والارض خاص الله الارضی بادشاہ از آسمان نو زد مکوسو چی پمیند دی دوارو کی دیم اختیار صرف دا اللہ دی ند عیسیٰ علیہ السلام دی ند مریم ند پیغمبران و ند ملائکو او ند دی اولیاءو چنن خلق خوب دی بان تا سر با جگڑا کی چولی تا نمانی خدای والی ورکڑی دی اغولی اختیار ورکڑی دی نګوري چې لیونی په رغيږي نا جوړ خلق په جوړيږي د خلقو یذونه پوره کیږي سوالونه قبليږي ولې نكي الله وي ولله ملک السماوات والارض لیونی کې غماسي ګډي وړي لګيای دا صرف د الله اختیارات دي بل چا سريخه يخلقو ما شاء پیدا کې الله چوغاري الله على كل شيء قدير الله پار سبان دی قدرت والا دی نو پا دیم قدرت والا دی چه دا طول حلاک کیم ارسو کو خنا اللہ وح مقرر کرده دی اغیل ارد مقرر کرده دی پا ارد باندی بای حساب کتاب کی گیا بیا جسوک دا عذاب لائقی نو عذاب بولوار کئی نو خواه